Յուրաքանչյուր արխիվ ինքնին գիտական կենտրոնի հանդիսանում անկախ նրանից, թե որքանով է դա հաջողվել, դրանք հավասարազոր են համալսարաններին, ինստիտուտներին։ Ես իմ աչքով եմ տեսել, թե ինչ գիտական աշխատանքներ են կատարում Մոսկովյան արխիվներում, Հայաստանի արխիվում, և հիացած եմ այդ աշխատանքներով։ Կարելի է համարել մեր արխիվը փոքրիկ գիտական նորածին օջախ, և ամեն ինչ անում ենք, որ այդ աշխատանքները զարգացնենք։ Ունենք հիմա փոքր ընթերցասրահ։ Նոր է ստեղծվել ընթերցասրահը։ Կա, Բաքին տեղադրել ենք նոր սեղաններ, աթոռներ ենք տեղադրել, պայմաններ ենք ստեղծել, ուզում ենք ստեղծել նաև փոքր գրադարան, արդեն մոտ 100 գիրք ենք ձեռք բերել։ Մարդիկ գալիս նստում են, իրենց հետաքրքրած թեման ուսումնասիրում, աշխատանք կատարում։ Մենք հաճախորդներ ենք ունենում նաև դրսից, այլ երկրներից, օրինակ անցած տարի եկել են Ռուսաստանից, Արաբական Էմիրատներից հայագետներ են եկել, նրանց հետաքրքրող թեմաները մենք մատչելի ենք դարձրել։ Գիտական կենտրոն հասկացություն մեծ է, ինչքան ներդրում կատարենք, եւ նյութական, եւ ոգեղեն ներդրում, գիտական կենտրոնի անունը կբարձրանա։ Հիմա մենք ստեղծման փուլում ենք, սկիզբն է, եւ թեկուզ դանդաղ, բայց առողջ աճ ենք նկատում։ Ուսանողներ են գալիս պրակտիկայի մեր պետական համալսարանից, եւ ողջունելին այն է, որ այդ երիտասարդության մեջ հետաքրքրողներ կան, արխիվային գործի նկատմամբ հետաքրքրողներ կան։ Արցախյան շարժմանը վերաբերող բազմաթիվ փաստաթղթեր են պատմում մեր արխիվում։ Կան մասնագետներ, որ այցելում են, որ դառնա գիտական ուսումնասիրության թեմա, առանց արխիվային փաստաթղթերի ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Վերաբերյալ շարժման վերաբերյալ փաստաթղթերը այստեղ պահպանում ենք, բավականին լավ վիճակում են, ամբողջական ֆոնդ է համարվում, եւ արդերկրից այցելողներին հիմնականում հետաքրքրում է շարժման այդ ժամանակաշրջանը, 88 թվականից հետո ինչպես մենք ձեռք բերեցինք անկախություն, ինչպես հանրակրկը իրականացրեցինք այդ բոլոր գործողությունները, որոնք արձանագրված են, բոլորը այստեղ կան, եւ հիմնականում գալիս այդ թեմաներն ուսումնասիրում։ Իսկ մերոնք մերոնք էլ են ուսումնասիրում։ Քիչ առաջ նշեցի խոսքի մեջ, որ Արաբական Էմիրություններից մարդիկ եկել են, անցած տարվա համար եկել են, հիմնականում դրա համար, որպեսզի ուսումնասիրեն այս ժամանակաշրջանը։ Տեղի գիտնականների մասին։ Գիտնականները գալիս են, պատմության հետաքրքրողները գալիս են, պատմության դասախոսները, պատմության մասնագետները գալիս են։ Ասեմ, որ մեր արխիվը շատ թափանցիկ է, եթե կարելի այսպես ասել, թափանցիկ արխիվ է, գաղտնի կամ հուժգաղտնի փաստաթղթեր համարյա թե չունենք։ Ովքեր գալիս են, համապատասխան կարգ գոյություն է, այդ կարգով մենք նյութեր ենք տրամադրում, իրենք աշխատում են այդ նյութերի վրա։ Արխիվի նպատակներից մեկը գրքերի, նյութերի հրատարակումն է։ Օրինակ Հայաստանի ազգային արխիվը ամեն տարի 10-ից ավելի հետազոտություններ, երկեր է հրատարակում տարբեր մարդկանց, տարբեր գրողների մասին, նույնը նաև Ռուսաստանի, Վրաստանի և այլ արխիվների, հիմնականում հրատարակչական գործով են զբաղվում, այսինքն հետազոտում են նյութը, ու տպում գրքերը։ Մենք այդ բազմաթիվ գրքեր ունենք, մեր գրադարանում կարող ենք։ Մեզ մոտ նման գիտական հետազոտություններ ըստ երևույթի մասնագետներ չունենք էլ, որ կատարեն, բայց որ արխիվային փաստաթղթերը ինչ-որ ժամանակաշրջանի, ենթադրենք Արցախյան շարժմանը վերաբերող, ժողովել որպես գիրք հրատարակենք։ Կարող ենք այդ ֆոնդերից օգտվել, գիրք կազմել, հրատարակել, իհարկե կարող ենք, գումարի խնդիր կա։ Արխիվային քաղաքականությունն առնչվում է պետական քաղաքականությանը։ Նախանցած տարի Հայաստանի ազգային արխիվ գիրքի հրատարակել 1812 թվականին պատերազմի մասնակցած հայ գեներալների, հայ զինվորների մասին։ Բավականին գեղեցիկ, բովանդակալից, պատկերազարդ գիրք է, մեզ էլ են ուղարկել։ Այդ գրքով արդեն դու կարող ես այլ ազգաներում այլ ձևի խոսես, կամ ցեղասպանության մասին երեք լեզվով երհատոր գիրք են հրատարակել՝ անգլերեն, հայերեն, թուրքերեն։ Դրանք արդեն որոշակի բաներ են ասում։ Նույնը կարելի է այստեղ անել։ Ինչ եմ ես նկատել մյուս արխիվներում, արխիվների աշխատողների կեսից ավելին գիտաշխատողներ, գիտության թեկնածուներ են Մոսկվայում։ Ուսակցական արխիվում երկու օր աշխատեցինք, հիանալի փաստաթղթերից բացի, որը վերաբերում է Արցախին, Արցախի բոլշևիկներին, այնտեղ կեսը աշխատողների, կեսը գիտության թեկնածուններ են, և մոտ 15-20% ներ պրոֆեսորներ են, դոկտորներ են։ Իսկապես գիտական կենտրոն է արխիվը։ Ինչն են նրանց շահագրգռել, որ այդտեղ աշխատում են։ Աշխատավարձերը այնտեղ շատ են վարձատրում։ Ավելի շատ, քան եթե որևէ համալսարանում աշխատեին։ Որևէ համալսարանում կամ գիտահետազոտական շատերը աշխատում են համալսարաններում, բայց այնտեղ այնպիսի պայմաններ են ստեղծել, որ մշտական աշխատանքի վայր են համարում։ Մենք մեր վերադասների հետ քննարկում ենք աշխատավարձերի բարձրացման հարցը եւ հույս ունենք, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Արցախի պետհամալսարանի գիտական կադրերից չկան այնպիսիք, որ ցանկանան համատեղությամբ աշխատել այստեղ։ Նրանց աշխատավարձն էլ բարձր չէ եւ չեր խանգարի եւս մեկ եկամտի աղբյուր ունենան ու նաեւ հոգեհարազատ գործով զբաղվեն, գիտական գործունեությամբ զբաղվեն։ Ցանկացողներ կլինեն, բայց ազատ հաստիկներ չունենք, որ նման մարդկանց աշխատանքը վերցնենք։ Մնում է այստեղի մարդկանց խրախուսել, որպեսզի այս գործում խորանան, գնան պաշտպանեն, ուսումնասիրեն ու գան։ Նորերը, որ եկել են, արխիվային գործի մասնագետներ չեն, ցավոք սրտի։ Երևանում էլ չկա այնպիսի մի հաստատություն, որտեղ մասնագիտանան։ Մնում է, որ փորձով մասնագիտանան։ Բայց խելոք կադրեր են, լեզուներ են իմանում, ուղղակի պետք է փորձ ձեռք բերեն։ Լեզուները ռուսերենն ու անգլերենը։ Շատ մեզ կա թուրքագետներ, պարսկերենի մասնագետներ։ Մեզ հետաքրում է հին պարսկերենը, իսկ Երևանում ինչպես է, Երևանում ուղարկում են։ Պարսկաստան դուրսը այնտեղ մասնագիտանում են գալիս։ Պարոն Հակոբյան, ուրիշ ծրագրեր կան, որ մտադիր եք իրականացնել։ Իհարկե կան ծրագրեր, հիմնականում այդ ծրագրերը, որ թվայնացման աշխատանքները այնպես կազմակերպել, որ մի քիչ արագանա տեմպերը, որ մի քիչ ավելի որակով թվայնացնենք, ֆոնդերի համալրումն է, նոր ֆոնդերի ստեղծումն է, նաև գոյությունն է ներքին աշխատանքային ծրագրեր, այդեն ներքին խնդիրը մենք էլի կարողանում ենք իրականացնել, եւ ամենակարևոր ծրագրերից մեկը նաեւ այլ արխիվների հետ կապի ստեղծումն է, ինչպես նաեւ արխիվային շենքի պայմանների բարելավումն է։ Շենքը վերանորոգվում է եւ կառավարության եւ Հայաստանի ազգային արխիվի ֆինանսավորմամբ, համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Երբ կավարտվի։ Գիտե այս տեմպերով շարունակի, ինձ թվում է 2 տարուց հետո մենք կունենանք այն արխիվը, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Զուտ շենքային պայմանները նկատի ունեք։ Ոչ, արխիվային նյութերի պահպանման բարելավումն էլ նկատի ունեմ։ Ոչ միայն շենքի արտաքին տեսքից, այլև ստեղծենք այնպիսի պայմաններ, որ արխիվային հավաքածու կարողանանք լավ վիճակում պահպանել։ Պարոն Հակոբյան, երբ դուք նշանակվեցիք պետական արխիվի տնորեն, ի՞նչ պատկերացում ունեիք այն ժամանակվա ձեր պատկերացումը արխիվի մասին եւ այսօր։ Սկզբից ձեր հարցում նշեցիք, որ արխիվը մարդիկ պատկերացնում են այն վայրը, որտեղ հին փաստաթղթեր են հավաքվում։ Ես համարյա այդ պատկերացումն ունեի, բայց երբ խորացա գործի մեջ, ուսումնասիրեցի ամբողջը, իմ դեմ մի նոր աշխարհ բացվեց, նոր դռներ բացվեցին, եւ այս գործը արդեն դարձավ հոգեհարազատ։ Դուք դա անկեղծ եք ասում։ Իհարկե, իմ փոխարենը ով որ լինի, իր համար հոգեհարազատ կլինի, որովհետեւ սա ամբողջովին մի այլ աշխարհ է, մի այլ ոլորտ է, որտեղ անընդհատ դու հետաքրությունների շրջանակը ստեղծում, անընդհատ նորություններ ես ունենում։ Եթե ծանոթանում ես հին փաստաթղթին, որը ինչ որ բան է վկայում քո անցյալի մասին, ինչ որ նորություն ես իմանում, իսկապես նոր աշխարհ է բացվում։ Անկամ քո համակարգացում ավելի լավ ես ճանաչում, ավելի խորն ես ճանաչում հարգանքի մարդկանց։ Այո, ավելի ես ակնարկցանք տածում, ավելի ես հարգում, առանձնապես երբ իմանում ես, թե ինչ կարծիքի են, ինչ են խոսել քո երկրի, քո քաղաքացու մասին, այլ երկրների քաղաքացիները, այլ երկրների ռազմական, քաղաքական գործիչները, դրանք բոլորովին այլ զգացողություններ են առաջացնում մարդու մեջ։